fajnie, a rano jesteś wypoczęta. Tonaxinum Forte na noc to na dobry sen. Wypróbuj również Tonaxinum Forte na dzień. To na dzień bez stresu. Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia. Wtorek, 1 kwietnia, minęła 22. Krzysztof Zyglewski, zapraszam na serwis Trójki. W piątek Rada Gabinetowa. Prezydent chce porozmawiać z premierem i ministrami o sytuacji na Ukrainie. Policja nosi już szpilkę w klapę, mówi, co dwie głowy to nie jedna, więc to nie będzie złe. Więcej komentarzy za chwilę. Poszukiwania malezyjskiego Boeinga nadal trwają. Nie możemy powiedzieć, że szukamy igły w stogu siana, bo jeszcze nie zlokalizowaliśmy stogu. Czarne skrzynki będą działały jeszcze tylko tydzień. Europejskie Oscary zostaną wręczone we Wrocławiu. Europejska Nagroda Filmowa to zawsze jest ważne. Ceremonia w grudniu 2016 roku. Piątek. Rząd będzie obradował pod przewodnictwem prezydenta. Bronisław Komorowski zwołał Radę Gabinetową, informuje Joanna Trzaska-Wieczorek z prezydenckiej kancelarii. Tematem obrad będzie Polska wobec sytuacji na Ukrainie. Wnioski na przyszłość. Zdziwienia nie kryje opozycja. Według szefa SLD Leszka Millera obecnie nie ma szczególnego powodu, by organizować Radę Gabinetową w sprawie Ukrainy. Żadnych nowych elementów nie ma, oprócz doniesień, że jakaś część sił rosyjskich jest wycofywana z granicy rosyjsko-ukraińskiej, ale być może pan premier i rząd wiedzą coś więcej niż obywatele. Niczego złego w piątkowym spotkaniu nie widzi Stanisław Żelichowski z PSL-u, ale zaznacza. Ja bym wolał, żeby się spotkała Rada Gabinetowa, gdzie weszłyby Niemcy, Francja i Stany Zjednoczone, zaczęły mówić jednym głosem, a nie my w Polsce, bo my i tak mówimy w tej sprawie jednym głosem. No ale sądzę, że jeżeli porozmawiają, to tak jak policjant nosił szpilkę w klapę, mówił, co dwie głowy, to nie jedna, więc to nie będzie złe, niech rozmawiają. W związku z posiedzeniem Rady Gabinetowej PiS apeluje, by zmienić przyszły rok Rosji w Polsce na rok Ukrainy. Jak mówi Mariusz Błaszczak, jednym z punktów jest wspólne obchodzenie 70. rocznicy zakończenia II wojny światowej. Prawdopodobny scenariusz tych obchodów jest taki, że minister Sikorski razem z ministrem Ławrowem będą kazaczoka tańczyć, może pod pomnikiem czterech śpiących, przez panią Hannę Gronkiewicz-Walc, znowu postawionym na warszawskiej Pradze. Rada Gabinetowa nie ma kompetencji Rady Ministrów i nie zapadają na niej wiążące decyzje, pełni funkcję doradczą. Unia Europejska rozpoczęła wojskową misję w pogrążonej w chaosie Republice Środkowoafrykańskiej. W operacji ma uczestniczyć do 1000 żołnierzy. Zadaniem unijnych sił będzie ochrona ludności cywilnej i pomocy humanitarnej dla najbardziej potrzebujących. Żołnierze zostaną rozmieszczeni wokół lotniska w Bangi, gdzie schroniło się prawie 100 tysięcy uchodźców. Mają pozostać w Republice Środkowoafrykańskiej maksymalnie pół roku od momentu osiągnięcia pełnej gotowości. Dowódcą misji został francuski generał, a jej główna kwatera będzie się mieścić w bazie w greckiej Larisie. Koszty unijnej operacji wojskowej oszacowano na prawie 26 milionów euro. Ta misja pokazuje determinację wspólnoty, która zaangażowała się w międzynarodowe wysiłki mające na celu ustabilizowanie sytuacji, napisała w oświadczeniu szefowa unijnej dyplomacji Catherine Ashton. Jeśli chodzi o polski wkład, to już wcześniej wysłała ona do Afryki 50 żołnierzy i samolot transportowy Herkules. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Największa zagadka współczesnego lotnictwa cywilnego nadal nierozwiązana. Ponad 3 tygodnie trwają już poszukiwania malezyjskiego Boeinga 777, który zaginął niecałą godzinę po starcie z Kuala Lumpur. Na pokładzie było 239 osób. Do tej pory wszystkie tropy okazały się fałszywe. Jeszcze tylko przez 7 dni czarne skrzynki z Boeinga 777 będą nadawały sygnał. Potem może być różnie. Poszukiwania trwają, ale nie ma żadnych pewnych danych. Nie ma ostatniego położenia samolotu, przypomina Krzysztof Moczulski z portalu lotnictwo.net.pl. Nie możemy powiedzieć, że szukamy igły w stogu siana, bo jeszcze nie zlokalizowaliśmy stogu. I to jest, wydaje mi się, właśnie kwintesencja teraz tej akcji poszukiwawczej. Rejon poszukiwań to obszar wielkości Polski, ale Ocean Indyjski w tym miejscu jest niemal niezbadany, dodaje Moczulski. Sami Australijczycy przyznają, że ten rejon jest praktycznie niezbadany i niezmapowany. Nie powstała mapa dna oceanicznego w tym miejscu. Tam jest taka głębokość 4 do 6 kilometrów. Dlaczego samolot skierował się właśnie w rejon, gdzie najbliższym lądem była już tylko Antarktyda? Edyta Poźniak, Polskie Radio. Za 2 lata we Wrocławiu wręczone zostaną europejskie Oscary. W grudniu 2016 roku po czerwonym dywanie do Narodowego Forum Muzyki przejdą największe gwiazdy europejskiego kina. To nie Prima Aprilis, zapewnia Zbigniew Preissner. Europejska Nagroda Filmowa, jedna z największych, właściwie największa taka europejska, to zawsze jest ważne. Naprawdę, bardzo się cieszę, że ta nagroda będzie tutaj. Krzysztof Zanussi w Wyborze Wrocławia upatruje szansy dla niedocenianej na zachodzie kinematografii z Europy Środkowo-Wschodniej. Tu wszędzie powstają utwory często dużo ciekawsze i mądrzejsze niż to, co ja widzę w kinematografii wielkich krajów, włoskiej na przykład, która utonęła w jakichś głupkowatych komediach, czy francuskiej kinematografii, która en bloc robi wrażenie kinematografii frywolnej, zabawowej, jakby zupełnie nie widziała problemów świata. Polska będzie pierwszym po Niemczech i Francji krajem, który zorganizuje galę po raz drugi. 8 lat temu gospodarzem była Warszawa. To był Serwis Trójki. Jutro pogodnie, więcej chmur tylko na Dolnym Śląsku i tam może przelotnie padać. Termometry pokażą w Trójmieście 7 stopni, w Augustowie 8, w Warszawie i Bydgoszczy 11, w Szczecinie 12, w Poznaniu, Krakowie i Rzeszowie 13, we Wrocławiu 15 stopni. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. Informacja Narodowego Banku Polskiego. Od kwietnia w obiegu będą równolegle dwie wersje banknotów, różniące się niektórymi zabezpieczeniami. Zmodernizowano nominały 10, 20, 50 i 100 zł. Banknot 200-złotowy pozostaje bez zmian. Dotychczasowe i zmodernizowane banknoty będą ważne bezterminowo. Szczegóły na stronie nbp.pl. Narodowy Bank Polski. Dbamy o wartość pieniądza. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Ogrzewanie stanowi aż 70% kosztów utrzymania nieruchomości. Porozmawiajmy z ekspertem. Prawidłowo dobrany styropian może obniżyć koszty ogrzewania nawet o 50%. Kupując go, warto zwracać uwagę na jego ciężar. Im wyższa waga styropianu, tym lepsza izolacja i większa oszczędność. Jakość musi ważyć. Więcej dowiedzą się Państwo na www.gwarantowanystyropian.pl. Metal Mind Productions i Lux Torpeda prezentują nowy album zatytułowany Morał tej historii mógłby być taki, mimo że cukrowe, to jednak buraki. Dwupłytowe wydawnictwo już w sprzedaży. Patronami medialnymi płyty są Wirtualna Polska, magazyn Top Guitar, Metal Hammer, CGM.pl i Trójka, program trzeci Polskiego Radia. Żegnamy reklamy. Trójka, program trzeci Polskiego Radia. No. Nom, nom, nom, nom, rien de rien. Non, non, je ne regrette de je ne regrette rien. Prawie 9 minut po godzinie 22. To czas kolonii francuskich. Jacek Hawryluk, kłaniam się, zapraszam do 23. Dziś gitary, czasami dość radykalne, nawet eksperymentalne i bardzo ładne, choć smutne piosenki. Zapraszam. Un verre à moitié vide. Je contrôle. Gdy pożegnaliśmy się przed 2 tygodniami, powiedziałem, że w kolejnych koloniach będzie coś zupełnie innego. Dotrzymuję słowa. Przed 2 tygodniami Sébastien Tellier, a dzisiaj postać niezwykle ważna dla francuskiej muzyki gitarowej ostatnich 2 dekad, chociaż gdybyśmy pewnie zapytali takiego przeciętnego odbiorcę we Francji muzyki wszelkiej, nigdy by nie wskazał na to nazwisko. Chociaż na grupę, którą tworzył w latach 90., pewnie już tak. Michel Clou, a właściwie jego duet Michel Clou Duo, to zespół, który będzie bohaterem dzisiejszego spotkania, właściwie muzyk Michel Clou, który jest spiritus movens różnych przedsięwzięć w ciągu ostatnich, no blisko już 20 lat. Muzyk pochodzący z południa Francji, z okolic Toulouse, wokalista, gitarzysta, dźwiękowiec, także producent mający na swoim koncie chociażby pracę przy pierwszym albumie zespołu Mendelssohn, zespołu znanego z kolonii francuskich. Tak naprawdę Michel Clou dał się poznać współpracując z Arnaud Michniakiem w latach 90. w grupie Diabologom. To jedna z najważniejszych rockowych francuskich grup w ogóle, działająca od 93 do 98 roku. Tych ważnych francuskich grup rockowych naprawdę nie było wiele. Na pewno Diabologom to jest pierwsza piąta, jeśli nie trójka, a trzeci album do dziś uważa się za najbardziej wpływowy dla tego, co zdarzyło się w muzyce gitarowej francuskiej ostatnich 20 lat. Po rozpadzie Diabologom Michel Clou założył zespół Experience, później grał także w Binary Audio Misfits i Pantywheel, ale to, co nas dzisiaj najbardziej interesuje, to jego działalność solowa, czy też działalność w duecie, bo występuje wyłącznie z perkusistą Patrice'em Cartierem od 2011 roku. Wtedy pojawił się jego pierwszy uznawany za solowy album Notre Silence, a w tym roku, na początku tego roku, pojawił się album drugi zatytułowany Minuit dans tes bras, który otrzymał znakomite recenzje i to nie tylko w prasie specjalizującej się w muzyce gitarowej, niezależnej, undergroundowej, ale także i w tygodnikach, które na co dzień recenzują muzykę znacznie prostszą. Zatem dzisiaj Michel Clou, człowiek, dla którego na pewno bardzo ważna jest amerykańska muzyka gitarowa, na pewno shellac, na pewno low, na pewno slint. Ostatnio o grupie Slint wiele mówimy przy okazji reedycji tej najsłynniejszej płyty. Ale jeżeli Państwa taka muzyka interesuje, to Michel Clou i jego perkusista są jakby odpowiednikiem tego, co działo się w latach 90. za wielką wodą. Sam Michel Clou o tej nowej płycie, która ukazała się w tym roku, mówi, że jest znacznie bardziej zróżnicowana od tego, co robił do tej pory. Jeśli chodzi o produkcję, o paletę brzmień, o to, w jaki sposób nagrana została gitara, czy też partie gitar, bo jest ich tutaj kilka, w jaki sposób gitara funkcjonuje razem z perkusją. Z jednej strony oczywiście stoi za tym ogromna tradycja rockowego grania, ale płyta jest z jednej strony bardziej eksperymentalna, pozwala sobie na znacznie więcej, choć w 2-3 kompozycjach mamy więcej melodii i po prostu zwykłych piosenek gdzieś tam ukrytych za ścianą gitarowego brzmienia. Sam Michel Clou nie kryje nostalgii za niektórymi płytami lat 90., przede wszystkim za tymi, które nagrywała grupa Sebadoch, gdzie każdy z członków mógł napisać swój utwór, co w ostateczności dawało płycie taki swoisty, wielobarwny wymiar. Lubi także płyty zespołu Beastie Boys, gdzie punk łączył się z hip-hopem, z muzyką funk. Jak sam mówi dziś, szkoda, że takich zespołów właściwie nie ma, albo niewielu artystów, którzy ryzykują i pokazują coś zupełnie innego. Czy takie ryzyko zostało podjęte na tej nowej płycie Michel Clou Duo? Wydaje mi się, że tak, a kompozycja Je perds de nous, którą być może Państwo znają już z singla, który ukazał się w 2013 roku, to jedna z najmocniejszych pozycji na tym krążku. Nous nous sommes éloignés. dernier temps. J'ai senti une distance s'installer, l'un dans l'autre enlacé, à l'instant où chacun se retourne, à l'instant où chacun repart de son côté. Il y a toi, il y a moi, il y a nous, entre guillemets. Il y a toi, il y a moi, et ce nous devient flou. Ces derniers temps, j'ai peur du jour qui se lève. Ces derniers temps, j'ai peur qu'en se cherchant, on finisse par se perdre. Ces derniers temps, j'ai peur de nous. J'ai peur de nous. J'ai peur. Je perds de nous, Michel Duo Clou, czyli Michel Clou i Patrice Cartier, tych dwóch muzyków odpowiedzialnych jest za brzmienie, chociaż wszystkie kompozycje skomponował Michel Clou. Rok 2014 i nowy, drugi solowy album tego artysty, ale jak powiedziałem, znany jest od lat 90. i chciałbym teraz powrócić do tego, co było wcześniej. Tak jest z reguły w naszych opowieściach, no bo wszystko z czegoś wynika, nic niestety nie zostało stworzone dzisiaj czy nawet wczoraj. Ponad prawie 20 lat temu zachwycaliśmy się pierwszymi nagraniami zespołu Diabologom. To było ważne, początek lat 90. we Francji, ogarniętej gorączką hip-hopu. Powstawało, zwłaszcza w centralnej Francji, także na południu, bardzo dużo zespołów, które nawiązywały do brzmienia amerykańskiego, do postroka, do takiej bardzo ostrej produkcji wywodzącej się z jednej strony gdzieś tam z brzmienia punkowego, ale z drugiej strony łączącego to także z noise'em. I ważne oczywiście były także piosenki, to w jaki sposób zwykła melodia może być oprawiona przez gitary. No i zespół Diabologom rzeczywiście stał się, zwłaszcza w kręgach akademickich na początku lat 90. zespołem bardzo ważnym. Początkowo to była sława w Toulouse, później znacznie dalej, nie tylko Bordeaux, nie tylko Poitiers, nie tylko tu ośrodki akademickie centralnej i południowej Francji. No ale już ostatni album z 96 roku został okrzyknięty jedną z najważniejszych francuskich rockowych płyt nie tylko lat 90., ale także w ogóle w historii muzyki rockowej. I dzisiaj z historii, z perspektywy czasu trudno nie przyznać racji, że było w tym brzmieniu, zwłaszcza jak na Francję, dużo nowości i dużo takich brzmień, których do tej pory nie było. Ta trójka, bo to był album po prostu zatytułowany Diabologom 3 i nieźle się sprzedawał, relatywnie nieźle jak na taką muzykę, i pokazał, że muzyka gitarowa we Francji może zabrzmieć zupełnie inaczej. Michel Clou i André Michniak to byli dwaj muzycy, którzy tworzyli Diabologom. W 98 roku ich drogi się rozdzieliły, każdy poszedł w swoją stronę. Jak powiedziałem, Michel Clou założył Experience, Arnaud Michniak zespół Program. Ale co ciekawe, po tym jak w 2011 roku Michel Clou opublikował swój solowy album Notre Silence, do którego dzisiaj mam nadzieję, że jeszcze powrócimy, gdzieś tam odżyła legenda Diabologom i w 2011 roku w październiku, po 13 latach od rozwiązania zespołu, grupa wystąpiła na jednym koncercie podczas festiwalu Rockomotiv. Chyba nie było planów, by dalej grać, by nagrywać. Po prostu każdy robił swoje. Spotkali się, zagrali i poszli. Ale jak się okazuje, było to bardzo ważne doświadczenie, nawet po 13 latach. Ja chciałbym powrócić do płyty z roku 96 i sztandarowy utwór wydany także wtedy na singlu przez nieistniejącą już wytwórnię Litium, Trois Sons Cinq. Jour ouvrable, Diabologom. À partir ce qui passe par la tête, pour inverser la rotation de la planète, pour changer de sphère, puis revenir sur la Terre à l'époque présente, tomber sur l'annonce suivante, échange chef d'État contre prophète, signé incurable. Numéro 1 du service après-vente. Avoir des limites, remplir des poches, dater les registres du partage, trouver des titres, de dire sans être à la page, peut-être le mat du siècle, c'est l'emballage. À part de meilleures garanties, tel un pourcentage sur l'assurance suffit pour s'arranger la frange, pour croire en la loi des échanges, de la fange qui a faim ou du gratin qui mange. À part sortir quand c'est fini, main dans la main de celle qui nous a choisi. Il n'y a rien à gagner ici. Il n'y a rien à gagner ici. À part tourner en rond dans l'atmosphère, frayer avec ton seul frère, T-E-T-E-R, à grands coups de métal, faire sauter la caisse. Pour voir dans quel état ça vous laisse, D-E-N-S, la mort dans les jeux vidéo, trois fois par pièce, K-R aux philosophes partisans, nous n'avons pas besoin d'aide, T-A-D-Z, profiteur du malaise, les putains qui se taisent, à part faire le saut de l'ange entre deux chaises, entre Paris, l'incurable numéro un tueur de rêve qu'on oublie irrévocable. Rien à gagner ici, la brosse d'avant-garde cassera les prix, mais jamais l'ambiance. À part des partis pris en chien de faïence, des voyages sans exil, de l'élixir sous les manches, et pour toute la descendance, en plus de ce que j'ai déjà dit, à part gâcher sa vie. Il n'y aura rien à gagner ici. Il n'y aura rien à gagner ici. Il n'y aura rien à gagner ici. Rok 1996, Diabologom, Michel Clou i Arno Michniak. Jak się okazało, to była ich ostatnia płyta. To był singiel, ale sporo zamieszania wtedy, w 1996 roku, wywołała inna kompozycja, która została zawarta na tej płycie, bo oto muzycy wykorzystali monolog aktorki Françoise Lebrun, pochodzący z filmu La Maman et la Putain. Que je vous aime. Regardez, je commence à être saoule et je bégaye. Et c'est absolument horrible parce que ce que je dis, je le pense réellement. Et je pourrais rester tout le temps avec vous. Tellement je me sens heureuse. Je me sens aimée par vous deux. Et l'autre qui me regarde avec ses yeux en couille de mythe, d'un air sournois en pensant. Oui, ma petite, tu peux toujours causer, mais je t'aurai. Je vous en prie, Alexandre, je joue pas la comédie, mais qu'est-ce que vous croyez? Pour moi, il n'y a pas de pute. Pour moi, une fille qui s'est baisée par n'importe qui s'est baisée n'importe comment n'est pas une pute. Pour moi, il n'y a pas de pute, c'est tout. Tu peux sucer n'importe qui et faire baiser par n'importe qui n'est pas une pute. D'accord. Il n'y a pas de pute sur Terre, putain, comprends-le. Et tu le comprends certainement. La femme qui est mariée, qui est heureuse, et qui rêve de se faire baiser par n'importe qui, par le patron de son mari, ou par je ne sais quel acteur merdique, ou par son crémier, ou par son plombier, c'est une pute. Il n'y a pas de putain. Mais qu'est-ce que ça veut dire, putain? Il y a des cons, il y a des sexes. Qu'est-ce que tu crois? C'est pas triste, hein? C'est super gay. Et je me fais baiser par n'importe qui. Et on me baise et me prend au pied. Pourquoi est-ce que vous accordez autant d'importance aux histoires de cul? Le sexe. Tu me baises bien, hein? Comme je t'aime. Il n'y a que toi pour me baiser comme ça. Il n'y a qu'un toi, il n'y a qu'un moi. Il n'y a que toi pour me baiser comme ça. Il n'y a que moi pour être baisé comme ça par toi. La chose amusante. Quelle chose horrible et sordide, putain. Quelle chose sordide et horrible. Si vous saviez comme je peux vous aimer tous les deux. Comme ça peut être indépendant d'une histoire de cul. Me faire recloquer, ça me ferait chier un maximum. Hein. Alors j'ai un tampon dans le cul pour me le faire enlever, pour me faire baiser, il faut en faire un maximum. pouvais m'exciter un maximum, rien à foutre. Si les gens pouvaient piger une seule fois pour toutes le baiser, c'est de la merde. Il y a une seule chose très belle, c'est baiser parce qu'on s'aime tellement. On voudrait faire un enfant. Diabologom i gościnnie François Lebrun, monolog z filmu La Maman et la Putain. Co ciekawe, podczas tego koncertu, o którym powiedziałem w październiku 2011 roku, jedynym koncercie po rozwiązaniu zespołu Diabologom w 1998 roku, podczas tego koncertu pojawiła się właśnie ta aktorka. To była ta ogromna niespodzianka. Pojawiła się i wyrecytowała monolog z tego filmu, znany z albumu numer 3, no ale znany przede wszystkim z filmu. Nie było dalszej kontynuacji, jeśli chodzi o zespół Diabologom. Ja tylko chciałem przypomnieć, to był rok 1996. Album Mogwai Young Team pojawił się w roku 1997, rok później. Wydaje mi się i jestem wręcz pewny, że część pomysłów była już kultywowana przez zespół Diabologom znacznie wcześniej. To taka koincydencja i jednocześnie zwrócenie uwagi na to, że rzeczywiście była to ważna grupa, nie tylko jeśli chodzi o rynek francuski. No ale Diabologom to jest historia zamknięta. Po rozwiązaniu, jak powiedziałem, Michel Clou zaczął robić trochę rzeczy solowe, no ale przede wszystkim założył zespół Experience. Tak właściwie nie było zbyt wielkiej różnicy, poza tym, że po prostu zatrudnił innych muzyków i okazało się, że potrafi także grać w znacznie większych składach. Experience, rok 2001. Aujourd'hui, maintenant. Tu te souviens de nous, étudiants? Je veux dire inscrits pour la sécurité sociale et les tarifs réduits de nos 30 mètres carrés pour 1420 francs. En prime, le papier peint pourri qui fout le camp. Ces soirées interminables, des spaghettis pour 10, des taches de vin sur le canapé,

Silence. Se passe si on enlève les mots, leurs syllabes et leur sens. Laissez filer ce qu'il reste entre nous deux. Laissez filer ce qu'il reste, juste toi et moi, notre silence, notre silence dans cette pièce blanche. Notre silence dans cette pièce blanche. Juste toi et moi, entre nous le minimum. Entre nous ce silence éloquent, notre silence dans cette pièce blanche, notre silence dans cette pièce blanche, notre silence dans cette pièce blanche, notre silence dans cette pièce blanche. Michel Clou i Patrice Cartier, czyli Michel Clou duo Notre Silence. Kompozycja tytułowa z pierwszej płyty tego duetu opublikowanej w roku 2011. Później zespół sporo koncertował i jak sami panowie wspominają, ten materiał na drugi album gdzieś tam został przygotowany w trakcie koncertów, w trakcie spotkań z publicznością. Płyta już jest dostępna, gorąco polecam, bo to i bardzo ciekawa muzyka i teksty, choć momentami dość smutne i bolesne. Na zakończenie Nous Vieillons Ensemble z tej nowej płyty, to jest utwór zamykający ten krążek. Natomiast my spotkamy się dokładnie za 4 tygodnie, 29 kwietnia. No, kalendarz jest bezlitosny. Za 2 tygodnie, 15 kwietnia, zapraszam o tej porze, Anna Gacek przedstawi Państwu specjalną rozmowę z Charlesem Aznavourem. A zatem to wszystko dziś w Koloniach Francuskich. Na zakończenie raz jeszcze Michel Clou duo i raz jeszcze płyta, która w tej chwili we Francji otrzymuje znakomite recenzje, Minuit dans des bras. Les enfants, les amis partis, une fois la maison vide. Après le tsunami, quand la fête s'achèvera, que je retrouverai ton corps et tes bras. Dans la torpeur de notre lit, tu me demanderas encore, jusqu'où irons-nous, mon amour? Quand est-ce que tout sera fini? Lequel de nous deux partira? Et comme à chaque fois, je ne répondrai pas. Et comme à chaque fois, je ne répondrai pas. Nous vieillirons, nous vieillirons ensemble. Lorsque nous n'attendrons plus rien d'autre que la minute qui vient, lorsque le temps deviendra... sera un allié qui nous protégera, nous et nos visages creusés, nous et nos yeux fatigués. La vie continuera à travers les mêmes gestes, réduits et ralentis de moitié. La vie continuera aussi longtemps que nous serons réunis dans la torpeur de ce lit. Alors tu me demanderas encore jusqu'où irons-nous, mon amour. Jusque-là, comment avons-nous fait? Et comme à chaque fois, et comme à chaque fois, je ne répondrai pas. Program Trzeci Polskiego Radia, wtorek, 1 kwietnia, zbliża się 23. Krzysztof Zyglewski, zapraszam na serwis Trójki. Decyzja zapadła, NATO wzmocni swoje siły w krajach sąsiadujących z Ukrainą i Rosją.